After Party. Justin Walter w utworze Mind Shapes. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. A dziś naszą główną bohaterką będzie instytucja, bo prawdziwą instytucją na amerykańskiej scenie muzyki poszukującej, muzyki odważnej, jest chicagowska wytwórnia Cranky. Jednym z artystów, którzy związani są od samego początku z wytwórnią Cranky, jest właśnie Justin Walter. Słuchaliśmy już w tym roku jego najnowszej płyty. Ta zatytułowana jest Unseen Forces, dlatego też dziś słuchamy jego debiutanckiego wydawnictwa Lullabies and Nightmares. Kolejny jego fragment to I Saw Your Face. Thank you.

The Cloud Room. To projekt Pan American i album Cloud Room, Glass Room. Głównodowodzącym w projekcie Pan American jest Mark Nelson, znany Państwu być może jeszcze z lat 90. jako wokalista i gitarzysta formacji Lab Radford. Pod koniec lat 90. jego miłość do muzyki ambient zakwitła i efektem tej miłości jest właśnie projekt Pan American. Posłuchajmy kolejnego fragmentu płyty Cloud Room, Glass Room. Tym razem to Fifth Avenue 1960. Wytwórnia Cranky to nie tylko muzyka ambient, w wielu jej odcieniach to czasami również po prostu muzyka rockowa. Zespół Implodes jest jednym z przykładów takich zespołów, które zazwyczaj słyszymy w katalogach wytwórni, które specjalizują się w kwartetach złożonych z wokalisty, gitarzysty, basisty i perkusisty, czyli najbardziej klasycznego rockowego zestawu. Liderem formacji Implodes jest Ken Camden i to właśnie jego solowych nagrań słuchamy w tej chwili. Przed chwilą utwór Trapezium, a w tej chwili kolejny fragment albumu Space Mirror, Eta Carinae. Thank you. Spectacle i ponownie Ken Camden z albumu Space Mirror. Jego macierzystą formację Implode polecam wszystkim miłośnikom. Noise Rocka to jeden z najciekawszych zespołów reprezentujących tę scenę. A teraz projekt Ethernet i album Opus 2. Projekt, którego twórcą jest Tim Gray, muzyk z Kalifornii, który kilka lat temu całą zimę spędził w okolicach Portland na amerykańskim północnym zachodzie. Pracował wtedy jako technik wspomagający w szpitalu i to absolutne mroźne i mroczne oderwanie od rzeczywistości przez kilka miesięcy jest bardzo wyraźnie słyszalne na albumie Opus 2. Rozpoczynamy od utworu Monarch. Correction i ponownie Tim Gray i jego projekt Ethernet. To fragment albumu Opus 2. Przenosimy się z okolic Portland nieco dalej na północ. Jesteśmy w tej chwili w Kanadzie. Christopher Bisonette pochodzi właśnie stamtąd. To twórca nie tylko muzyki, ale również towarzyszących tej muzyce obrazów. Artysta multimedialny ze względu na aktualne medium, którego Państwo słuchają. Niestety przekaz wizualny będzie mocno utrudniony, ale jeśli wytężą Państwo w tej chwili wyobraźnię, to jestem pewien, że obrazy przypłyną same. Dualism to pierwszy fragment albumu Pitch, Paper and Foil. Thank you.